الباب الرابع والخمسون ومئة باب الكف عما يرى في الميت من مكروه میت کے عیب بیان کرنے سے زبان کو روکنے کی تاکید عن ابی رافع اسلم مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ له 40 مرہ رواہ الحاکم وقال صحیح على شرط مسلم حضرت ابو رافع اسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت کو غسل دے اور وہ اس میں کوئی عیب دیکھے پس وہ اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالی اسے 40 مرتبہ معاف فرمائے گا اسے امام حاکم نے شرط مسلم پر صحیح کہا ہے۔